Umysł biedaka zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, nawet jak straci wszystko, znów stanie na nogi. Opowieść to odbiera, choć już zrobiony na sumę o trzech zerach. Osoba znana i szczera, towar od niego odbiera. Teraz idzie na podróż, gdzie przypał jeden miał. Nieraz jak go zapiął syna, to będzie każą się rozbierać. Mógł starać się opierać, o nich każą wypiąć wyraż. Ale przecież w niedziela telefon, taka gra już do niego napierdziela. Bo się napierdala jak uderzeniowa fala. Konsument dzwoni, mówi bądź u mnie zaraz. Za 15 minut odpowiada, bo to nie wara. Nie odda towaru, gdy przebitka na nim jest za mała. Wstąpi jeszcze do domu, aby na stary numer z rękawicą zrobić wała. Szala się skończyła, ale mocha się ostała. Dorzuci im radę, aby reszta nie poznała. Kupi za to coś dziewczynie, a potem barabara, barabara, barabara, barabara. Zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, jak straci wszystko, znów stanie na nogi. Umysł biedaka zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, jak straci wszystko, znów stanie na nogi. Umysł biedaka zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, nawet jak straci wszystko, znów stanie na nogi. Odbiera i się nie zjarzy i nie powie, że to hała. Wyszedł za mu niepozornie jak kresna hała bała. Lecz o niedomowe przedszkole to osiedlowe, bo je lepszą stawkę niż ma nauczyciele. Ta to i tak pina oraz nie tak, ale chuj z tym, już podróży jego meta. Z konifeta dostarczony w pół godziny zarobił 400 ziomek. Zapomniał, że obowiązuje jedna zasada. Lepiej będzie miał ten, który hajs odkłada, bo następnym razem może być obawa. A załamanie prawa, zarzuty się stawia, wolności pozbawia. Gnór pod nogami pali się jak lawa. A konto puste, choć pamiętasz wszystkie twoje dni tłuste. Jak wróży całej stówki na lewo i prawo. A mogłeś dziś jeździć bejcu lub Warszawą. Z przepisów drogowych robimy se jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Umysł biedaka zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, nawet jak straci wszystko, znów stanie na nogi. Umysł biedaka zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, jak straci wszystko, znów stanie na nogi. Umysł biedaka zawsze będzie biedny, jak zobaczy pieniądz, wyda mu się zbędny. Umysł bogacza zawsze się dorobi, jak straci wszystko, znów stanie na nogi.